إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أين واتوجه الله سبحانه وتعالى أما سكهية ليو بعون الله تبارك وتعالى kwa msaada wa Allah tabarak wa taala tutaanza safari nyingine mpya, safari ambayo itakayokuwa ikielezea mambo ambayo yanayofungamana na Allah subhanahu wa taala, ukubwa wake, utukufu wake, pia na majina yake na sifa zake. Na safari hii biaunillahi tabarak wa taala tutaenda nayo muda wa kuwa tunafahamu ya kwamba panaweza pakatokea matukio ya muhimu katika jamii na nyakati tulizo nazo, lakini matukio hayo yanaweza yakapitishwa nasi tukaendelea na silsila hii na utaratibu huu, au yanawezekana matukio hayo pakawa pana haja kubwa ya kuelekeza Waislamu, basi tutaelekeza na kisha tutaendelea na safari yetu hii biaunillahi subhanahu wa taala. Safari yetu kama nilivyosema inafungamana na Allah tabarak wa taala, inafungamana na ukubwa wake, kuutambua ukubwa wake, kutambua majina yake subhanahu wa ta'ala nafasi yake, pia kuyajua au kuzijua baadhi za sifa za Allah subhanahu. Na ndani ya safari hii pia patakuwa na al-kashfu wal-idah, patakuwa na kufungua na kuweka wazi, patakuwa na maelezo pia ya kuyafungua, na pia patakuwa na maelezo pia ya saraha ya kuweka wazi, kwa sababu as-saraha turahatan, kuweka wazi kuna furaha fulani. Kwa hiyo safari hii pataweza kujulikana baadhi ya mambo ambayo kwenye sura ya sisi wengi yanawezekana yakawa yanatatiza, lakini kwa sababu kuna saraha, kuna uwazi, basi ule utata biauni Allah subhanahu wa ta'ala utaondoka, Na vile vile safari hii ndugu zangu ni safari ambayo inahitaji tajiriji, inahitaji upole, inahitaji shay'an fa shay'an, inahitaji kutaja vitu baada ya vitu. Kwa hiyo haihitaji haraka wala haihitaji kwa siku moja tuimalize safari hii, haihitaji. Yawezekana leo hii pakaguswa sehemu moja, Ijumaa ijayo tuna biaunillah pakaguswa sehemu ya pili, Ijumaa ijayo nyingine pakaguswa sehemu ya tatu, mpaka pakafika kwenye kiini tunachokikusudia kukibainisha na kukifunua na kukiweka wazi. Na pia katika safari hii sisi hatukusudii mashindano na mtu, wala hatukusudii kumwangusha fulani au alani, kwamba kusudio letu sisi twataka kushindana, kwamba lengo letu sisi twataka kumwangusha fulani, la, bali tunafahamu ya kwamba ad-dinu an-nasiha, dini yote imefungwa katika utaratibu na njia na mfumo wa nasaha, na nasaha hizi zina sampuli yake, na nasaha hizi zina njia yake. Kwa hiyo miongoni mwa njia za nasaha ni kama hizi: imma za khutab, pakatolewa khutba au pakatolewa mihadharat au pakatolewa maqalat, maandishi yakaandikwa, lakini lote hili linaelekea katika mrengo ule ule wa nasaha. Mwisho kabisa katika safari yetu hii, ninapenda wale ambao wana mitazamo hasi, wenye mitazamo ya kinyume, ambao kwa mitazamo yao wanaona hili ni baya, wanaona hili kwa sasa halifai, wanaona kwamba kwa wakati huu tutaharibu mambo. Naomba wenye mitazamo hii kwa wakati huu fali yasubiru, wafanye subira na wawe wavumilivu, kwa sababu hii ni dini, wala sisi hapa hatusimami kuwahamasisha raia na wananchi waingie kwenye chama fulani. Hii ni dini, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ni muhtasari mfupi unaohusiana na safari yetu hii. Haitokuwa ni safari ya haraka, bali sisi tunatakikana tuwe wavumilivu, tuwe na subira. Na safari hii ndugu zangu nimeipatia jina linalosema a'ma yaqulu basira. Safari hii tunayoanza nayo leo hii, kichwa cha habari kinasema a'ma yaqulu basira, kipofu anamuongoza mwenye macho. Inna abiran sa'ala Bashar ibn Burr, mmoja katika wapita njia alimuuliza Bashar ibn Burr, na huyu Bashar ibn Burdi kana a'ma, alikuwa ni mtu dhariru al-basar, ni mpofu wa macho. Mpita njia akamuuliza Bashar an unwani muayyan, kuhusiana na mahala fulani, kuhusiana na njia fulani. Mwenye macho anamuuliza kipofu kunako nini, kunako njia. Fa akhadha Bashar yashrah lahu at-tariqa lilwusuli ila hadha al-unwan, Bashar akaanza kuchukua jukumu la kumpambanulia na kumwelezea njia au taratibu au njia ya kuifuata ili afike kwenye mahala anakokusudia, au njia anayotaka ni njia hii hapa na njia hii hapa, akipita hapa ataifikia njia yake. Akaendelea kumradidi na kumsherehekea kipofu, anambainishia mtu mwenye macho njia ya kuelekea anapotaka kwenda. Lakini al-ghariba lam yastaw'ib al-makan, lakini yule mgeni ambaye ni abir, alikuwa ni mpita njia mgeni, hakuweza kuelewa sehemu inayokusudiwa. Yaani maelezo ya Bashari yote aliyoyasikiliza hakuweza kuyakamilisha katika kuyafahamu. Fama kana min Bashar illa an akhadha biyadihi, hakufanya tena Bashar zaidi ya kukamata mkono wa mtu ambaye ni msafiri mpita njia mwenye macho anayeona, yeye ni kipofu basha, akakamata mkono wa yule gharibu. Waqadahu fi turqat, akaanza kumuongoza katika njia. Na kipindi anatembea, kipofu kamshika mwenye macho, mwenye macho akielekezwa afike kwenye njia anayokusudia. Bashar katika hiyo njia alikuwa yuraddidu hadha albayt, alikuwa akirudia rudia hii beti kwa kusema, a'ma yaqudu basiran la aba lakum qad dhalla man kanat al'umyan tahdihi. Wanatembea wanakwenda, Bashar anasema haya maneno, a'ma yaqudu basiran la aba lakum, kipofu anamuongoza mwenye macho, la aba lakum, hamna wazazi nyinyi wala hauna hamna wazazi nyinyi. Qad dhalla man kanat al'umyan tahdihi, kwa hakika amepotea yule ambaye anaongozwa na kipofu. Yule anayemuongoza ni kipofu, basi anayeongozwa kwa hakika bila shaka ni mtu mwenye kupotea. I'lamu ra'akumullah, tambueni Allah akutungeni, anna jami'a risalati ar-rusul kulluha tad'u ila tawhid, risala za mitume wote zimekuja kuwalingania watu katika tauhid. Qala subhana, Allah subhana amesema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wama arsalna min rasulin, wama arsalna min qablika min rasulin, hatukupeleka kabla yako mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa humtetunteremshia na humfunulia kwake yeye wahi kwamba, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa mimi Allah subhana, basi waniabudu. Pia Allah akasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jitanibu at-taghut, kwa hakika tulipeleka katika kila umma mtume. Mtume huyo kazi yake alikuwa akiwaambia watu, an i'budu Allah, muabuduni Allah, wajitanibu at-taghut, na mjiweke mbali na taghut. Wa anna al-khalqa jami'aha, na viumbe wote hawa, khuliqu li'ibadatihi, waliumbwa na wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu. Kama mitume wote hawa da'wa yao na malinganizi yao yalikuwa kwenye tauhid, kwa maana sisi viumbe wote wanadamu na majini, lengo la kuumbwa kwetu sisi ni kwa ajili ya kumwabudu Maula tabaraka wa taala. Na sio hivyo tu, litataallaqa qulubuhum bihi ta'alluhan wa ta'zima, ili nyoyo za waja za wanadamu ziweze kufungamana na Allah subhana, tena kwa kumwabudu na kwa kumuadhimisha, wa khawfan wa rajaa, na kwa kumwogopa yeye tabaraka wa taala, na kwa kumtarajia yeye subhanahu wa taala, wa tawakkulan wa raghbatan wa rahbatan, na watu waweze kumtegemea yeye subhanahu wa taala. Watakapokuwa wanamwabudu Mola wao, watakapokuwa ibada zao nazipeleka kwa Mola wao, watamuogopa yeye subhana, na watamtegemea yeye subhana, na watampenda yeye subhanahu wa taala, bali watamuadhimisha Mola wao. Hata yakunu muwahidina lahu liannahum abidu, lengo hili la mitume ni kuhakikisha hawa wanadamu wote wawe ni wenye kumpwekesha Mola wao subhana, kwa sababu wao ni watumwa. Sisi sote ni watumwa wa Allah subhanahu wa taala, tunatakikana tudhalilike, tunatakikana tuporomoke chini kwa ajili ya kumwabudu Mola wetu subhanahu wa taala, na kulihakikisha lengo la kuumbwa kwetu. Na jambo hili la mitume la tauhid, waqad qasama al-ulama at-tauhid ila thalathati aqsam, na wanawachuoni baada ya kuiangalia hii dawa ya mitume kwamba imefungwa katika tauhid, wakaigawanya tauhidi hii katika vigawanyo vitatu. Na jambo la kugawa tauhidi katika vigawanyo vitatu ni mfano wa vigawanyo katika mambo mengine katika masuala ya kielimu. Kama yalivyokuwa masuala ya kielimu mengine, panapatikana unaambiwa ya kwamba furudhul wudhu'i sittatun, kwamba faradhi za udhu ni sita, bali na aya, hakuna aya wala hakuna hadithi inayosema kwamba faradhi za udhu ni sita. Basi na vile vile ijitihadi hiyo iliyotumika huko kugawa faradhi za udhu, ndiyo ijitihadi hiyo hiyo imetumika kwa wanawachuoni kuigawa tauhidi ila thalathati aqsam. Kigawanyo cha kwanza kinaitwa tauhidu rububia, ni tauhidi inaitwa tauhidu rububia, nayo ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo matatu: katika kuumba, katika kumiliki na katika kuendesha mambo ya ulimwengu. Ushahidi wa hili ni qaulullah subhanahu, ni pale Allah aliposema ala lahul khalq wal amr. Tambua, ni kujuza utambue wewe, lahul khalq ni kwake peke yake Allah subhanahu kuumba, wal amr na kuendesha mambo ya dunia. Uumbaji wote katika huu ulimwengu, tena uumbaji wa itlaqa, wa moja kwa moja, aliyeusimamia na kuushikilia ni khaliqu samawati wal ardh, ni aliyeumba mbingu na ardhi. Bali sio hivyo, wal amr na uendeshaji wa mambo ya kidunia, uingiaji wa usiku na uondokaji wa usiku, uingiaji wa mchana na uondokanaji wake, kuzaliwa kwa viumbe, kupatikana watoto, kupatikana kadha wa kadha, ala lahul khalq wal amr, anayeviendesha hivi ni Allah peke yake. Na ushahidi kwamba Allah ndiye mmiliki wa kila kitu ni pale Allah aliposema walillahi mulku samawati wal ardh, na kwa Allah tu, walillahi na kwa Allah tu, na umiliki peke yake ni wa Allah wa mbingu na ardhi. Mbingu hiyo na vilivyomo, anayevimiliki ni yeye subhana. Ardhi tuliyopo juu yake sisi na vilivyomo ndani ya matumbo ya ardhi, aliyevimiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulku samawati wal ardh. Na kanuni nasema wa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr, kutanguliza kile ambacho haki yake ni kukichelewesha kinaonyesha na kujulisha juu ya kufunga, kwamba uumbaji, umilikaji na uendeshaji wa mambo yote duniani, mbinguni na ardhini, ni vya Allah peke yake. Vile vile tambua ya kwamba anta al-insan, wewe mwanadamu, tamliku al-ashiya, wewe hapo ulipo unamiliki vitu, lakini umiliki wako laisa ami, laisa shamilan wala amma, umiliki wako haujaenea, kwa sababu bi annani amliku ma tahta yadayi, mimi hapa ninamiliki vile ambavyo vipo katika uwezo wangu. Wala amliku ma tahta yadik, lakini siwezi kumiliki vile ambavyo vipo kwenye mkono wako na vile ambavyo vipo katika miliki yako. Hivyo navimiliki wewe, lakini vyote ambavyo navimiliki mimi na unavyovimiliki wewe, vyote hivyo ni mulku lillahi subhanahu, anayevimiliki ni tabarak wa taala. Hivyo Allah subhanahu wa taala ni malik, almalik ni mwenye kumiliki, umiliki ambao ni amman, umiliki ulioenea. Lakini sisi viumbe pia tunamiliki vitu, na kile ambacho umekimiliki wewe sio mimi ndio ninachokimiliki. Maamuzi ya kile unachokimiliki wewe, mimi sina maamuzi ya hivyo, bali mimi nina maamuzi kwa kile ninachokimiliki mimi. Kwa hiyo yale tunayomiliki sisi hayawezekani yakafanana na umiliki anaomiliki Maula subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa baina yetu mimi na wewe hatufanani katika kumiliki, na hivyo hivyo kwa Allah subhanahu, yeye atakuwa ni wa juu zaidi. Na maana ya kuumba ni al-ijad, maana ya kuumba ni al-ijad, kukifanya kitu kiwepo, kufanya jambo fulani kuwepo, hiyo ndio maana al-khalq, kuumba. Na hili jambo la kufanya kitu kuwepo khasum billahi tabarak wa ta'ala, hili ni maalumu kwa Allah peke yake. Yeye ndiye ambaye anakifanya ambacho hakikuwepo kuwa kipo. Yeye Allah Subhana ndiye mwenye uwezo huu. Amma tahwilu shay min suratin ila ukhra. Ama kubadilisha kitu kukitoa kwenye sura fulani, kukipeleka kwenye sura fulani, falaisa bi khalqin haqiqiyya. Huku hakuitwi kuumba. Yaani huku hakuitwi kuumba. Kama vile sonara au kama vile an-najjar, fundi mbao, carpenter anakwenda kuchukua mbao au magogo, yale mbao au magogo anakuja kuyachana, anayapasua, anayaranda, panapatikana mbao ambayo mbao hiyo anatengeneza kitanda, anatengeneza kiti, anatengeneza kabati. Lakini kutengeneza kwake huku hauwezi ukasema ameumba. Uumbaji ambao ni amman shamilan, uumbaji ni wa Allah Subhana. Ama huko panaitwa ni kutengeneza. Wewe umetengeneza kiti, umetengeneza mbao, umetengeneza kadha meza, lakini haujaumba hiyo mbao, haujaumba huo mti. Aliyeumba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Khaliq. Hata kama baadhi ya watu watasema kwamba huu ni uumbaji, lakini sio uumbaji unaozingatiwa kisheria. Na vile vile jambo la kuendesha mambo katika dunia, mimi ninamiliki yale ambayo ninayaendesha, yale ambayo ninayamiliki mimi. Nitamuendesha mke wangu, nitaendesha watoto wangu, nitaendesha miradi yangu, nitaendesha harakati zangu. Na vile vile wewe nawe unayaendesha mambo yako, familia yako unaiendesha wewe, na mambo mengine chungu mzima unayaendesha wewe. Lakini uendeshaji wangu na wakwako tahta tadbirillah, uko chini ya usimamizi wa uendeshaji wa Allah. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa huu, kwa hii nafasi ya uendeshaji wetu, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akitaka hayo maamuzi yako ya kuendesha kuwa, yanakuwa. Ndio maana wewe hauwezi kustopisha muda wa kufa kwako ukasema ucheleweshwe au upunguzwe au usidishwe mbele. Hauwezi. Hata kama una tasarruf, una uwezo wa kuendesha baadhi ya mambo, lakini hauna uwezo wewe wa kuzuia wakati wa kufa uliofika. Hauwezi. Idhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivyo Allah ndiye ambaye amekwekeka. Yeye ndiye mpekee katika kuumba, yeye ndiye mpekee katika kumiliki, na yeye ndiye mpekee katika kuyaendesha mambo ya dunia. Pamoja na kwamba sisi wenyewe wanadamu tuna mambo mithili ya kumiliki, lakini umiliki wetu una mapungufu. Hicho ni kigawanyo cha kwanza cha tauhid. Kigawanyo cha pili ni hicho tauhidul uluhia. Tauhidu al-uluhia. Katika dawa ya mitume ya kuwalingania watu tauhid, pia kuna tauhidi inayoitwa tauhidul uluhia. Nako ni kumpekesha Allah Subhanahu kwenye ibada. Aabudiwe peke yake Subhana. Bi alla takuna abdan li ghairi Allah. Ili wewe haitakikani kwako wewe ukawa ni mja na ni mtumwa unayemwabudu asiye kuwa Allah. La ta'budu malakan. Usimwabudu malaika. Na kumwabudu maana yake haja zako umpe yeye akutatulie. Manufaa unayotaka unampa yeye akupe hayo manufaa. Madhara unataka wewe sikupate, unampa yeye akuzuie na madhara hayo. Hiyo ndiyo maana ya ibada. Kwa hiyo haitakikani ufanye hivyo, bali la ta'budu malakan, usimwabudu malaika, bali ibudu Allah, bali umwabudu Allah Subhana. Wala nabii, wala usimwabudu nabii, si Ibrahim, si Muhammad, si Adam, si fulani au allan, Nuh, wala Ibrahim, wala Man, wala Hud. Haitakikani sisi kuabudu hata kama wana cheo kikubwa mbele ya Allah Subhanahu. Haitakikani kuabudu hawa. Bali sio hivyo, wala waliyan wala sheikha. Asiabudiwe wali kipenzi wala sheikh yoyote. Haitakikani aabudiwe, wala umman wala aba, wala mama wala baba wasiabudiwe. La ta'budu illa Allah wahda. Usimwabudu isipokuwa umwabudu Allah peke yake. Hiyo kazi ya kumwabudu Allah peke yake ndiyo inaitwa tauhidul uluhiyya. Kwa maana unampwekesha Allah katika kuabudu. Yaani unamfanya yeye Allah subhana peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa. Walihadha na kwa hivi tusamma yusumia tauhidu luluhia, na ndio maana tauhidu luluhia pia ikaitwa tauhidu al-ibada. Tauhidu al-ibada. Ikiwa tauhidi hii utaiegemeza kwa Allah itaitwa tauhidu al-uluhia. Na pia tauhidi hii ukiegemeza kwa al-abid mwenye kufanya ibada utaiita tauhidu al-ibada. Na dalili katika hili ziko nyingi sana ambazo zinatutaka sisi tumwabudu Allah peke yake. Miongoni mwa hizo, wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, usiombe pamoja na Allah mola mwingine. Bali Allah pia akasema aifkan duna Allahi turidun, bali Allah pia akasema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, vinavyoabudiwa kinyume na Allah vyote ni batili, anayestahili kuabudiwa ni yeye subhana peke yake. Ndugu zangu, hizi aina mbili za tauhid, tauhidu rububia na tauhidu luluhia, hizi aina hakuna anayezipinga tauhidi hii yoyote katika watu wanaoelekea kibla. Katika watu wote wanaelekea kibla, Waislamu wote, hakuna Muislamu anayepingana na haya ambayo nimeyataja hapa, kwa maana tauhidu rububia na tauhidu luluhia watu wote Waislamu wanazikubali hizi, isipokuwa al-ghula waliochupa mipaka kama vile ar-rafida, kama vile mashia. Mfano wao pale walipomjalia Ali ibn Abi Talib kuwa ni ilahan, kuwa ni muabudiwa, na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawafanya yale aliyowafanya. Amma aina ambayo kathura nizaa fi, pamekithiri mizozo ndani yake, kwenye aina hizi tatu za tauhid, tauhidi ambayo pamekithiri nizaa mizozo ndani yake, nayo ni tauhid al-asma wa sifat, ni tauhidi inayofungamana na majina ya Allah na sifa za Allah. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina al-karim صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار بنهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله, أين وجه الله سبحانه متومي ومقلنا دعوه دعوة توحيد يقوى لنغنيوات وكبالي يقوى بمومبادي نمون يكو مليكي نمون يكو اندش مامبو نأنا يستهيكك وبني ولي الله بكيانك. Amebakia tauhidi moja, nayo ni tauhidi al-asma wa sifat. Tauhidi hii ya kuhusiana na majina ya Allah na sifa zake, kathura fihi al-khawf. Ukipekua pekua vitabu vya aqida na tauhid, utaona ndani yake pamekithiri maneno ya batili dhidi ya tauhidi hii. Na ndani tauhidi hii, fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam, wakagawanyika watu ndani yake katika makundi matatu. Kundi la kwanza likawa ni mumathila, kundi la pili wanaitwa muatila, na kundi la tatu wanaitwa mu'tadila. Kwa maana ya kwamba kuna kundi la mumathila kazi yao ni kufananisha, na kuna kundi ambao ni muatila waharibifu na wapingaji, na kuna kundi ambao ni mu'tadila lenyewe lipo kati na kati, haliko upande huu wala haliko upande huu, linasimama pale ambapo amesimama Allah, ametaja Allah, ametaja mtume wa Allah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Ndugu zangu, katika tauhidi hii napenda niwakumbusheni kitu kimoja, ya kwamba kama nilivyosema ya kwamba tauhidi hii pamepatikana ndani yake mizozo mingi sana. Ukichunguza matukio makubwa ya kihistoria ya huko nyuma, moja la tukio kubwa la kihistoria lililotokea katika umma huu ni pale lilipotokea bid'atul khawarij, bid'a ya watu wanaoitwa makhawarij, pindi ambapo walipotoka dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia afanye uadilifu. Hii ni bid'a iliyotokea inayofungamana na masala ya sifa asma'u wa sifat, kuna kwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia baada ya hapo tukio lingine lililotokea ni tukio la qadariya, wakatokea watu ambao wanaopinga qadar ambao wanaitwa majusi hadhihi al-umma, ndio watu wanaoabudia moto katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hawa pia likatokea tukio la bid'atu al-irja, bid'a inayoitwa bid'atu al-irja. Pia pakatokea bid'atu jahl ibn Safwan as-Samarqandi, likatokea tukio la bwana mmoja aitwaye Jahm ibn Safwan as-Samarqandi, ambao kwa ufuasi wao na kwa ujumla wao wanaitwa Jahamia. Kisha pakatokea bid'atu al-i'tizal, ikatokea bid'a ya i'tizal. Yote haya ni sampuli na maelezo au ni makundi na matukio ambayo yalikuwa na sababu zake na palikuwa na matukio mabaya ndani yake ambayo yalitokea imma min ulamaina, imma kwa wanawachuoni wetu, dhidi ya watu hao waliopinga, mpaka walipofikia kuyagawa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ila aqsamin mutaaddida, mpaka pakatokea kwamba kunako majina ya Allah subhanahu na sifa zake pakatokea vigawanyo vingi sana. Kwa sababu ya vurugu hili la haya matukio mazito mazito, tukio la khawari likazua watu, bid'a ya irija nayo ikazua watu, ikawapata watu, ikaingia bid'a ya Jahm ibn Safwan as-Samarqandi, naye pia akazalisha watu, na wale watu ila yaumi nnasi hadha maududi, mpaka leo hii watu hawa wapo, wafuasi wa makawari, wafuasi wa Mu'tazila, wafuasi wa Jahamia, wafuasi wa Murji'a, wanakariri yale yale waliyokariri mababu zao, yale yale waliyokariri mashehe zao na walimu wao miaka hiyo. Kwa hiyo tauhidi la asma wa sifati ni katika tauhidi ambayo imepata mikinzano mingi, mpaka yakapatikana makundi mengi ya watu kuhusiana na majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu. Nitakutajieni baadhi kwa sababu hii ni safari haina haraka. Kigawanyo cha kwanza kilisema la yajuzu abadan an nasifa Allah, haifai milele, yani abadan wa aslan haifai kumsifu Allah subhanahu la biwujudin wala biadamin, yani haifai muislamu ukaitakidi katika nafsi yako kwamba Allah yupo au hayupo. Walifikia huko kwamba wewe utakikani katika moyo wako uweke kwamba Allah yupo, au ukaweka katika moyo wako kwamba Allah hayupo. Kwa nini? Wanasema liannahu, kwa sababu ukiitakidi hivyo, in wusifa bil wujudi ashbaha bil mawjudat, ikiwa utamsifu Allah kwamba yupo, maana yake umeshamfananisha na vilivyopo. Ukimfananisha Allah kwamba yupo, ukaitakidi kwamba Allah yeye yupo, maana yake umemfananisha na vilivyomo, na vile vitu ambavyo vipo. Kwa wanyama wapo, binadamu wapo, wadudu wapo. Kwa hiyo ili uepukane na kumfananisha Allah, wewe sema tu kwamba Allah hayupo. Allah, yani usiseme kwamba Allah yupo, wala usiseme kwamba Allah hayupo. Na pia ukimsifu Allah bil ma'dum, kwa bil adam, ukamsifu Allah kwamba hayupo, ashbahatahu bil ma'dumat, maana yake umeshamfananisha na vile vitu ambavyo havipo. Ukisema kwamba Allah hayupo, maana yake umeshamfananisha na vile vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo ni lazima wewe ukanushe uwepo wa Allah na ukanushe kuto kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha jam'un baina an-naqidain, na huu ni mkusanyiko wa vitu viwili ambavyo ni pacha, yani haitowezekana abadan wa asla. Kila mwenye akili katika wanadamu hili jambo lazima alipinge, wala hawezi akalikubali. Yani akili yako wewe haiwezi kukubali kwamba Allah hayupo, na wala huwezi akili yako ikakubali kwamba kuitakidi kwamba Allah yupo, maana yake umeshamfananisha na vilivyopo. akili iliyosalimika haiwezi kukubali. Qismun qalu, kigawanyo kingine cha watu walisema, nasifuhu bin nafyi wala nasifuhu bil ithbat, tunamsifu sisi Allah kwa kumkanushia tu, lakini hatumsifu Allah kwa kumthibitishia. Yani vipi maana yake? Yani wao wanahalalisha kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zote. Yani wewe kusema Allah hana sifa hii, wao wanasema hayo hiyo ndio itikadi sahihi. Lakini usiseme kwamba Allah ana sifa hii, lakini la tufik, usithibitishe ya kwamba Allah ana sifa fulani. Wewe kazi yako kanusha tu. Mfano wanasema miongoni mwa sifa za Allah tunazozifahamu sisi ni kwamba huwa al-hayy. Allah subhana yeye ni al-hayy, mwenye uhai wa milele. Sasa wao wanasema usiseme al-hayy, sema laisa bimayyitin, kwamba usiseme Allah ni yuko hai, sema kwamba Allah sio maiti, Allah hafi. Yani wewe mkanushie, yani kwa kumkanushia inafaa, lakini usimthibitishie sifa. Yani wewe sema tu kwamba Allah sio maiti, Allah hafi, au useme ya kwamba Allah sio mjinga. Yani kwa maana usije ukasema kwamba Allah ni alimu, mwenye elimu. Kwa sababu ukisema Allah na elimu, kuna watu wana elimu bwana, kuna watu na madigiri ya elimu. Sasa ili wewe uepukane na sifa ya kumfananisha Allah, unatakikana useme Allah si mjinga, wa ghairi dhalik. Na hawa nao wameingia katika shimo ambalo kutoka pia ni vigumu. Qismun qalu, kigawanyo kingine kikasema, yuthbitu au yathbutu lahu al-asma, panathibiti kwa Allah majina, duna sifat. Yani wewe yakubali majina ya Allah, kwamba Allah na majina, lakini usithibitishe sifa, usiseme kwamba Allah na sifa fulani. Wa humul mu'tazila, na hawa wanaitwa mu'tazila. Wakasema mfano katika sifa ya Allah qadir, wakasema wao hawasemi qadir, wanasema bila kudra. Sifa ya qadir maana yake ni muweza, wao wanasema bila kudra maana yake pasi na uwezo, hakuna uwezo. Usiseme sami'un, kwamba Allah ni msikivu, sema ni sami'un bila sam', ni usikivu alionao lakini pasi na usikivu, ni uoni lakini pasi na uoni, mwenye hekima lakini pasi na hekima na busara. Hawa wanaitwa mu'tazila, wamekubali jina halafu wakamkanushia sifa. Kundi la mwisho wao wanasema nathbitu lahu al-asma'a haqiqiyatan, tunamthibitishia Allah subhana majina ya hakika kabisa. Lakini wanuthbitu lahu sifat muayyana, tunamthibitishia sifa maalum. Majina yote tunamthibitishia, tunamkubali kwamba Allah na majina, lakini katika sifa za Allah tunachagua sifa maalum, nazo sifa ambazo akili yangu inakubali hiyo sifa, na vile vile akili yangu kizikarusha sifa zingine sizitaki hizo. Kwa hiyo akili ndio anakuwa hakimu wa mwisho, kwake yeye anakubali. Akili akikubali kwa sifa hii inampa Allah, anampa. Nao wamezigawa sifa hizi au wamezitaja sifa hizo, ziko saba, ambayo inasemwa lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun wa qadir, kwamba wanakubali Allah na uhai, Allah anazungumza, Allah subhana ana macho kwa maana anaona, Allah subhana ana usikivu, Allah subhana ana matashi, Allah subhana ana elimu, Allah subhana ana uwezo. Sifa hizi saba zinaingia akilini kumsifu nazo Allah. Tofauti na hizo sifa, Allah hasifiki na sifa hizo, tunazikanusha, tunazikataa. Ndugu zangu, hawa wanaitwa ashaira, amanu bilbaadhi wa ankaru lbaadha, wamekubali baadhi ya sifa na wamezipinga baadhi. Nimalizie katika silsila hii ya ama yaqudu basiran, safari yetu hii tumeipa jina ya kwamba kipofu anamuongoza yule mtu mwenye macho. Vigawanyo hivi vimezalisha bid'a nyingi sana na pamepatikana watu wengi sana ndani yake, na mnafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, na atakayeanzisha katika Uislamu njia ambayo ni mbaya, mfumo ambao ni mbaya, utaratibu mbaya, fa alaihi wizruha, ni juu yake dhambi la hilo baya alilianzisha, wa wizru man amila biha ila yawm alqiyama, na ni juu yake pia madhambi ya wale waliolitenda hilo mpaka siku ya kiyama. Kila yule ambaye atakayeasis, atakayeweka msingi wa jambo baya katika vifua vya Waislamu, katika akili za Waislamu, jambo baya halimo ndani ya Qur'an, halimo ndani ya sunna ya Sayyid Adnan, afahamu ya kwamba mzigo wa dhambi anaubeba yeye kwanza, na wale wanavyoyatenda yale matendo na kuyaitakidi madhambi yao naye pia anayabeba ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Hivyo mitume wote wamewalingania watu kwenye hii tauhidi, tauhidi ambayo nimeielezea vigonyo vyake vitatu, kwamba wanataka wanadamu wote wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia, katika uluhia na katika majina yake na sifa zake. Na hii ndio itikadi ambayo wanaitakidi Waislamu wote kaatibatan. Waislamu wanasalimika maumbile yao, wanaitakidi ya kwamba wanastahili kumwabudu Allah peke yake. Ama Waislamu waliochafuliwa maumbile yao, maumbile yao na akili zao zilipochafuliwa, wao hawaitakidi hivi ambavyo sisi tunaitakidi, bali wao qaddamu al-aqla min an-naqli, wametanguliza akili kabla ya Qur'an na Sunna. Akili yao ilipohukumu baadhi ya mambo, basi na wao ndio wakaifanya kuwa ndio hakimu wa mwisho. Akili yake ndio hakimu wa mwisho. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema ya kwamba tunatakikana tujue ya kwamba sisi tuna haki ya kumjua Mola wetu kwa misingi aliyoitaja ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna. Na sisi haitakikani tubadilishe yale ambayo yeye Mola Subhana ameyataja sarahatan ndani ya Qur'ani, ameyataja wazi. Na yatupasa sisi tusimame pale ambapo amesimama Rasulun al-Karim sallallahu alaihi wasallam, na tusimame pale ambapo wamesimama maswahaba katika masala ya kiitikadi, masala ya kiimani, masala inayofungamana na imani ya kuamini Allah na nguzo za imani sita zote, na masala inayofungamana na sifa za Allah na majina yake. Nimeanza leo hii mwanzo kukupeni picha ya kwamba inawezekana fika kabisa a'ma an yaqula basira, inawezekana kabisa mtu ambaye ni kipofu ana uwezo wa kuwaongoza watu wenye macho, akawaonesha hii ndo barabara ya tatu, hii ndo barabara kadha, huu ndo mkoa huu, hii ndo nyumba ya fulani. Una uwezekano huo? Na hii pia ni sura mbaya ya kwamba wewe mwenye macho iweje uongozo na mtu asiyekuwa na macho. Nasallallahu bi manni wa karamihi yaruddana ila dini maradan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid.